ووقفوا بين يديه صفا فقال لهم يعقوب ما حاجتكم فقالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون نل يوم بنيو أكسي يوم بك يوسف بنيو كي محراب غورغي فكو تي بير نيغام في موي جامو يالو بني مسانا ام نك سوخلا تي موم داني نيو ريك دادي رانك تي كانامام تاخاو سوكو ديفي غورغي نك دالين دي لاج لوغين بك ني واخ سين سوخلا ني نيو نك اندك يوسف نيو با تي كانام غورغي ريك ني دالدي ران تاخاو ديف نان دان ديف بني امي سوخلا بو لين ييتيل بني نيوي غورغي نالين ما حاجتكم lan mo doon seen soxla ñu ko yow suñu bay ñun dal gis nañ ni ñu woñu ci yusuf ci tam ñun ay magam len ñun ak mom ñoo bok benn bay ñoo bok benn askan kon ci feelu mbokk lañu am ci mom waye ñun bëgguñu ko gañ benn yoon añani wuñ ko daf ñu bëgg nak moddi nga yebal ko ëlëk mu and ak ñun dem sammi ñu jangal ko ñuy yégué ci ko montagne ñuy sanné fit bu ko défé mu xawa nek dal ko goré nak fi nga ko bayé ci kër gi du xam dara du am ben expérience té goor la ëlëk dafa wara défar aduna way ndiké mom yaqub alayhi salam am na lu yalla def ci mom ndax dafa nek yonent yenen ci gogum mu nek nak am na lu ko yalla di xamal ci ay secret ak mbot yo xamanteni du ko xamal mu sant an ibn abbas radiyallahu anhu annama qala dhalik yaqub li'annahu ra'a fi manamihi ka'anna yusuf 'ala ra's jabal wa kana 'ashratun min ad-dhi'ab ashaddu 'alayhi li ya'kulu وإذا ذئب منه يحميه وكأن الأرض قد انشقت فدخل فيها يوسف فلم يخرج منها إلا بعد ثلاثة أيام من يعقوب عليه السلام دفل وقت نين ين سمي دوم إني ليحزنني أن تذهبوا به من دن متيس لول ين جل يوسف يبقى عندك من دم سامي نح وأخاف أن يأكل أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون من دم رجل شين دم تري من دم قلبك دب بابا دفلن دفك تلو لنكون ينجي ونتيانين من نطلطح يعقوب وخلي من رجل ناتلي لك لكي ينت ورل نيان جورج تجود دفورة رفت جورج سلطو ينت بمالي يعقوب ni ni jele nañ ci abdullah ibn abbas mu wax ni yaquba li tax mu wax li dafa mësa tuddu guddi ci ay nelawon mu kint gis yusufa ci ben soufu montagne lu tollu fukki tilu ñu ko wër wër ko te bu ci nek mu ngi xiru pour jëm ko lek mu ni waye gis na nak ben til bu am katante am doole mu ngi koy aar diko protéger pour bañ yenn til yi lek neni ci nonu rek la souf ci xare di souf ci xare rek neni mu gis yusuf dugg ci bir souf ci ñi gisatuñ ko neena yusuf nak dugg na ci bir souf sa lu tollok ñetti fan so fa genn mune lolu mo taxon mom yaquba xelam dalul won ci mu bayyi yusuf ak doomu bayam yi ndax doomu bayam yi fukk lañu woon te ci gënon na ndaw mo doon benyamin te koku mom demul woon kon dafa melni kon fukki tili yi baye bi gisul ci genti gi ñu taxaw ci watu montagne bi moy fukki doomu baye itam dugg bi nga xamanteni yusufa dugg na ko ci bi souf ci moy teen biñu ko duggal ginaaw ci kon mu melni kon ñoom seen genti gis la woon ñoom yenenti seen genti gis la ndax ar-ru'ya as-sadiqa manam artele ci wahyu genti bu dugg nena partele ci wahyu melni ni yalla yebal na malaka bu ñew di wax ak yow wala yalla ci bopam di wax ak yow min wara'i hijab kon ñu xamne yaqub amul na lu mu tiit waye la ko taxone tiit nekk genti gi la motax nak bimu len galale lolou ne len dama ragal ci li lekk ñoom dañ ko wax ni qalu la in akalahu dhib wa nahnu usba inna idhan la khasirun mula yusuf ni de bis bu ko tile lekke te ñun bi mbolo mo am katan ñu xamne kon nak bu bobay ñun nak ñu toxale len ñun dal ñu xamne kon jaruñu dara mot ñu liñ doon e ñoom itam neke am nañ ñaari konkal yo xamanteni ñu ngi ci seen biir te kenn ku ci nekk la ko yalla degg ci katan xaju ci til ñu ne ko ya nabi allah kayfa ya'kuluhu dhib wa fina sham'un اذا غضب لا يسكن غضبه حتى يصيح فاذا صاح لا تسمعه حامل الا وضعت ما في بطنها وفينا يهوذا اذا غضب شق سبع نصفين منكم يوم يلنت يالله يوسف نكلكو تيل منا ليك تشمعون نيك تي نون تشمعون بما سان مر مرام دوتال بوكل دو نيوخ تي بو نيوخو yusu ba dana am doole for foray bo xamanteni jigen ju am ju ko deg neena la nga am dana genn ci sa biir wad ci suuf mune itam ku ñuy wax yahuza mu ci suñu biir amna kattan bo xamanteni su jappon gaynde itam dañu xet la koy xet gaynde ga nekk ñaari xaj nekk deux parties mune kon defena ni ñaam ñooñu rek doy nañ comme ñu mëna sam rawati na ñun mbolom فلما سمع يعقوب منهم ذلك اطمأن إليهم وأقبل يوسف حتى وقف بين يدي أبيه ثم قال يا أبتي أرسلني معهم قال أو تحب ذلك يا بني قال نعم بيغا خمنتني يعقوب دقنا كبيغا خمنتني جوغي نتي مبوك يوسف نينتي رحلم كما سيدال يوسف نك دالدي waxu nank ñu ba ci kanamu bay bi di yaqub mu ne ko yow sama bay bay mu ma andak ñu yaqub da di koy xol ne ko dëgg dëgg andak ñom mu ne ko waaw mu ne ko kon baxna na nga préparer say bagage andak ñom mu da di jël mom Yusuf ben peñe bo xamanteni yonenti yalla ibrahim mo ci defalon yobal yonenti yalla ishaq mi nga xamanteni mo don domam di mam ci yusuf yaqub da di jël peñe bobu defal ko ci yobal jox ko ne ko yobale ko bo fife nga lek ci mu da di len di gundu ba ci buntu keur gi dem len gunge ba ci buntu keur gi mom yaqub mu da di wax ni ya bani usikum bi taqwallah wa bi habibi yusuf أسألكم بالله إن جاع أطعموه وإن عطش فاسقوا وقوه عليه ولا تتعبوه ولا تخزلوا وكونوا متواصلين متراحمين الله خليفتي عليكم إن من بلغة بيت بنت كربي كدوية للنوخ إثنيين سميتهم من لين دي تنك رجل يال من لين دي تنك إتم sama soppi bi ñuy wax Yusuf nga xamne sama doom la te dama ko sopp mang leen di ñaan ngir jëm Yalla xale bu bu xefe na ngeen ko jox mu lek su mare na ngeen ko jox mu naan na ngeen taxaw protéger ko te bu len ko sonal bu len ko gatchel na ngeen jappante ci seeni biir yeureumante xamne Yalla leen boole ngeen bokk benn bay ne kay mbokk jëlna yalla nak muy sama khalifa ci yeen kaddu yi le yent yalla yaquba taggo ak ay domam baye len nak ñu dem and ak yusuf waye nak lu jitu mu len di baye ñu ñu dal di jël yusuf dal di koy jël fa ko taf ko ci dëngum taf ko ci dëngum lu yank dal di koy foon ci digënté ñaari bëc yi dal di nako استودعتك الله رب العالمين منيكو دينكنا لا يالا ميغا خامتيني موم موي بوروم مندي في دينكو واخي لول نا سي لا ولباتيكو موم يعقوب دادي نيبي لغي نا يوسف اندنا اك اي فريرام نيغا جيم نا سي الله فلما برزوا به الى البريه أظهروا له العداوة والبغضة وضربوه فجعل يستغيث بهم واحدا بعد واحد وهم يضربونه فلا يرى منهم رحيما وأخذ وأما كان زودوه وأخذوا ما كان زوده يعقوب وأطعموه الكلاب وضربوه من الذين خمنتني جل منكم يبقوا تي ألبي من يدمي بتي ألبي تلانو فجنا تلانو فرسن كنم من يدون تلون يوم فالتين كم مريكم يوسف كن جب رك مدموي كن جب تفريري رك مدموي melni nekatu won ñom melni du ñom ñoo doon taf ak mom ci biir kër gi ñu fa dal di jaxlé dal di jël pañé biñ ko defalon yobalam mu tok falé commencé lek am ko fa fekk buulé ko dal di nangu lek gi mu yoron xaj ya andon ak ñom topon seen gatté ñom leen ko jox ñu lek ñu tey yusuf diko door door yu metti diko door door yu metti kumu daw jëm ci mom ko duma ko mu dem ba jaxle ñu ko doole nak bu mu son ba nga xamanteni xaw leen ko ray ñu bayyi ko nak mu tok ñu ñepp ñu tok fele mu xangi ma do son ñal leen ndox da leen dama bëgg ngeen may ma naan may ñu ko ndox lu ñu ne dañu lank ba wax neen ni malaaka yi ñu ñepp seen xol joy na ci melokan wo nga xamanteni Yusuf fa nekki won nako surtout bam len ñane ndox ñu bañ kérok de malaka yi joy nañ ngir yërum yëneent Yalla Yusuf nga gis na Yalla ko mëna sétan ñun lepp daf ko bayyi ci machi am manam ci bëgg bëggam ci choix bopam nekki natu bi mu tej Yusuf dafa am lu mu bëgg Yusuf fa nekki ko ëlëk ndax ku wara nekki pour ci jaro ci yenn fitna yi so nekké bour do yeum ken waye nak su fekente ni da nga jaar ci yenn fitna yi jaar ci yenn choono yi bis bo nekké bour da nga yeureum nit yi xamné am nañu son yusuf jaar na ci choono bob fa lamma zummu bi qatlihi qala lahum yahuza wa kanat na khalatihi wa ahsanuhum fihi ra'yan mune len laysa انكم قد اعطيتموني موثقا الا تقتلوا بيغا خامتيني جوك نين بروف نانك ليغي لي فيديس موي جيكليكو نانو راي ريك يوسف بن يون ام كو رتي باكام ريك دو ووتي يهوزا مول كف يوسف لاخو نلين يين ساماي موك خانا دوما واخو نك يين تي نين نكو جيل ييو كو دوغول كو تي تين سوفا نيكي بدي ño xamni xeyfa ko ray ak mat waye ñun ray ñu waye nak deretu doomu yonent dafa foor tim ko dafa foor suñu alkane xej na ci duñu ko ray ñu ko wa d'accord dutuñu ko ray kon nañu def li nga wax ñu dadi jël Yusuf alayhi salam dadi koy tak ba ne mot ñu dadi koy jël yobbu ko ci ben ten ten bi nak mu ngi nek Jordanie mom la arab yi di wax Urdun ci ardu Urdun la nek mu ngi nek digeunte Madiana ak Misr Madiana moy dekk ba nga xamanteni mom la yonentu Yalla Shuaib fa la dekkon bu bi yonentu Yalla Musa reey nit kërok Misr dafa daw dem Madiana ba mu dele fofu la tok bay tak fa soxna ci la delusé ci ba muy sam nak ci la ko Yalla yonne mu delu ci wat Misra don wo Firaun kon mu melni kon ten bi dal mu ngi nek ci digeunte dekk bobu ñuy wax Madian don dekk yonent Yalla Shuaib ak Misra bi nga xamanteni fa la Yusuf wara nekki bu ñu ne nak ne kon ne ten bu njaay Alle ten bu lundum ten la bo xamanteni suuf gi dafa yaatu waye kaw gi dafa xat neneen kep kuñ fa mësa sanni rek de nga ndax na teen bi bindo tax neneen ndox mu nekk ci biir nak dafa sax xorom neneen ki nga xamanteni mo gasson teen bi dom la won ci yonenti Yalla Nuh ni ko don wax sam mo gasson teen bi kon mu melni teen bi yàgg na lool, def na ay siècle. Moom ne teen boobu ñu ngi ko tuddee woon sax jubbul ahzan, maanaam teenu tiis ak njaqare. Mu nekkoon teen bu lëndante doy waar. Nee na ñoom mbokk Yusufa yi teen boobu la ñu jël Yusufa yeew ko dem ne wadd ñu daal di koy jël rek yor ko ci biir. Mu ne bi nga xamante ni yor nañu Yusuf alayhi salaam. Bi nga xamante ni Yusufa sori na leen tuuti ba yàqu seen i bët. Ñu ne nanu dagg buum gi comme teen bi dafa xóot. Su ko defee léegi ba ñu daggee buum bi rek balaa àgg ci suuf bu daanoo rek day dee. Nekk boobu yàlla am na lu mu préparé Yusuf ndax bëgg bu Yusufa génn léegi àdduna. Yàlla dogal yàlla wax malaaka yi ne na mu génnee benn xeer bu ratax ci biir teen bi. Xeer bi daal mu yëkkatiku ba tolloog yonent yàlla Yusuf ba tolloog tànk yi Yusufa taxaw ci. Moo tax bu ñu daggee buum gi daanuwul, dañu ko dagg rek mu cëppeelu ci xeer wi. Xeer wi di wàcc ba ci ndox mi Yusufa ci kaw xeer woowu la nekkoon, mel ni mu ngi ci kaw lalam. Waaye ñoom gis nañ ni bu ñu daggee buum gi ñuy seet ba xam ndax Yusufa dee na ci biir teen bi wala deewul. Nee na fa naadaw fa zanna annaha rahmatun qad laxiqabhum fa ajaabahum fa hummu an yarjimuuhu bil xijaara fa yaqtuluuhu fa manaahum yahuza. Bi nga xamante ni yoor nañ ko ba dagg buum gi ba yaakaar ni Yusufa dee na, ñu ne nag léegi ni ñu xam ne ndax dee na wala deewul nañ ko woo ba xam. Bu ñu woo ñu xam ne deewul, ñu daal di koy woo. Bi ñu ko wooyee nag Yusufa daal di wuyu. Waaye la tax mu wuyu, dafa yaakaaroon ne ginnaaw si gi dafa amaat dañ biñ ko dugalee xëy na dafa am yërmande bu leen dab pour ñu dal pour ñu génneewaat ko. Loolu tax mu wuyu leen. Waaye ba xamoon ni wuyu bi dañ doon seet ba xam ndax dee na wala deewul kon du leen wuyu. Bi leen wuyoo nag ñu ne ah kon Yusufa deewul, kon dee ñuy jël rek ay xeer di ko sànni ci biir teen bi ba mu dee. Bi ñu d' accordé ci loolu Yahuza moo taxawaat opposé wu ne leen déedéet bu leen ko def. Yéen yéen a ma waxoon ne Yusufa duñu ko rey, dañ koy dugal ci teen. Comme dugal ngeen ko ci teen ba pare def chart bi ma chartonté woon ak yéen def ngeen ko, kon bàyyi leen ko. Bu ko fi ay tukkikat rombee jël ko yóbbu ko, ñu xam ne kon génn na ci suñu lox. Su fi nekkee ba dee itam ñun suñu loxo mucc na ci rey doomu yonent Yusufa nekk foofu ca teen. Waaye nettali na ni am na benn malaaka boo xamante ni biñ dugalee Yusufa ci biir teen bi moom malaaka bi ñëw na jóge ci ajjana dagg fa ay fruit. Bi mu ñëwee fekk si Yusufa ci biir teen bi mu daal di koy jox fruit yooyu, moom la Yusufa doon lekk ci biir teen bi. Ah malaaka ma nekk fa ak moom di waxtaan ak moom di ko wettali di waxtaan ak moom ba bi takkusaan jotee bi jant bi sooyee malaaka bi nag tàggu ko ne ko kat maa ngi delluwaat. Fa qala lahu yusuf idha kharajta anni astawhishu. Fa qala lahu almalak qul idha habta shay'an ya sarikh almustakhlisin ya ghiyas almustaghithin ya mufarrija kurab almakrubin qad tara makani wa ta'rifu hali la yakhfa alayka shay' min amri. Ñu ne bi nga xamante ni malaaka mi jóg na pour dem, Yusufa daf ne ko soo demee damay wéet ndax teen bi dafa lëndamte man rek maa fi nekk. Malaaka mi nekk danaa la jox benn ñaan boo xamante ni moom ngay ñaan soo demee ba tiit ci sa bopp rek, soo ko ñaanee yàlla mën na la defal sutura. Mu ne ko ñaan googu gan la. Mu ne ko waxal ne yaa sarikh almustakhlisin ya ghiyas almustaghithin ya mufrija kurab almakrubin qad tara makani wa ta'rifu hali la yakhfa alayka shay' min amri. Mu ne ko yow yàlla mi nga xamante ni kuy wax dégg nga ko, yow mi nga xamante ni képp koy xettaliku ci yow lay xettaliku te ku xettaliku ci yow nga xettaliku, yow mi nga xamante ni ku am njàqare la mëna taxaw pour buñ ñu ko ñakkale lool ba mu dañ yow yalla dañ gis nga place bi ma nek xam nga itam melokan yu ma nekké té sama taru umpul buñ waxé bi fa lamma daa yusuf bi hada du'a ba'atha allah ilayhi 70 malakan bi nga xamanteni yusuf wax na ñaan gi ko malaka bi dikti neena ci la yalla yebal nak lu toll juroom ñaar fukki malaka ñoom ñoy ñew dugg ci ci biir den bi wëtu leen ko fa lu tollo ñetti fan waye malaka yoyu xam nga leg leg malaka dañu yoru jinn nit day ñew jël jinn nit ndax su fekkon malaka yi dañu ñew ëndali seen jinni malaka kon yusuf fit na lay nekk ci tend waye nak dañu ñew ñoom ëndale ay jinni nit manam ay yor ay jinni nit ñu rafet tok ak mom di waxtaan ak mom ci biir tend mu mel ni yusuf mu nga tok ci wetu bayam mu mel ni dal legi wetutul dara jot wa fil yawm ar-rabi' atahu jibril fa qala lahu ya ghulam man ta'aka fi hadha al-jub qala ikhwati li abi قال ولم قال حسدوني على منزلتي من ابي قال اتحب ان تخرج من هذا الجب قال نعم ولي بيغا خامتيني نك يوسف توغنا فا نيتي فان تي مينتيلو فان مي فان بيغا خامتيني تي يوسف ورا جيني تي تن نينن امنا بن ملاك بني واخ جبريل مو موي نيو fekk ko ci biir ten bi nek yow yusuf kan mo la sànni ci biir ten bi mu ne ko samay doomi bàyyi mu ne ko lu tax ñu sànni li ci biir ten bi mu ne ko dañ ma iñaane place bi ma nekkee woon ci sama wetu bàyyi loolu rek lan ma iñaane mu ne ko ndax bëgg ngaa génn ci ten bi mu ne ko waaw mu ne ko maa ngay dicte benn ñaan soo ko ñaanee insha allahu da nga génn ci ten bi muniko waxal ya sani'a kulli masmu'in wa ya jabira kulli maksurin wa ya hadira kulli mal'in wa ya shahida kulli najwa wa ya qariban ghayra ba'idin wa ya mu'annisa kulli wahidin wa ya ghaliba kulli maghlubin wa ya 'alima al-ghuyub wa ya hayyan la yamut muniko ma nga wax ñaan gi soo ko waxee rek insha allah da nga génn mu ne ko ñaan gi gan la mu ne ko waxal ne yow mi nga xamante ni lépp lu ñu liggéey yow yaa ko liggéey yow yàlla lépp lu dem yaa ko mën a jang lépp loo xamante ni mbooloo la moo xamante ni mbooloo mu feeñ la wala mu nub waaye bépp daje wala bépp mbooloo mu am rek yow teewee nga ka la fa xew xam nga yow mi nga xamanteni képp ku dee moo xam mu ngi deeyante ci biir géej wala mu ngi deeyante ci lu ndumu guddi wala fu mu mënta deeyante lu kàddu ga suufe suufe dégg nga ko yow mi jege te sariwuloo kenn yow mi nga xamanteni yaay wettalu képp ku wet yow mi nga xamanteni yaay jàppale képp ku ñu nopp di ko sonnal yow mi nga xamanteni yaa xam kumpaya yow mi dund te doo dee bam mukk yow mi nga xamante ni yaay dundal way deeñ amul benn jur bu dul yow maa ngi lay sellal ci lépp loo xamante ni yoyowul ak sa jëmm maa ngi lay ñaan yow mi nga xamante ni yaa am yaa moom cant ba mu jeex ndax dañu wax ne cant ñeent la ñeenti cant yooyu yëpp yow yàlla yaa ko moom waaye bu ne ñeenti cant la danañ xaw a jaaxle naka la cant mën a nekkee ñeent mu ne ku ne gis na ni suñu maam ibrahima dañ ko rayloo woon ismaïl mu war ko rendi pour jaamu ko yàlla loolu xaw a naatis ci moom ndax doomam la waaye sañu ko woon a bañ ndax ndigalu yàlla ismaïla itam deego xonk yombu ta gis surtout mu jëm si ci yow moom itam déegi xawoon naa tiis ci moom te sañu ko bañ ndax ndigalu yàlla mu ne itam jibril yàlla nee na ko jëlal xar mu remplacer ma Ismaïla may ñu bañ ko ray ndax natuna Ibrahima ba xamna ne li lu deug la ci mom kon yobul ko xarni bu fekente ne nak xale bi deena mën nga ci am mën nañ ci wacce say grant ne ko itam nga daw bala baka bay dem ci batam kéro bi Jibril ñëwé defante Ibrahima don dawal loxom pour tek mu ñëw téré ci loxo bi roj ci Ismaïla dugal xarni kérok ñoom ñent ñepp sant nañu Yalla Ibrahima neena alhamdulillah ma ngi sant Yalla ndax mënon na ëpp sama ci fé ci sama doom ba duma def li ma Yalla sant Ismaïla ne alhamdulillah ndax itam sama bay mënon na ma digal li ma bañ baña def li Yalla santane kon ma ngi ci sant Yalla sëgam moy mu digal Yalla xarum daal ni alhamdulillah man dama ngi sant Yalla ndax sama dereet mo na ra wéccé dereetu yonent mo ni mbécté momu de ken xamul mu toll suma ko ñakkon xamul muy def jibril daal ni alhamdulillah ndax bu Ibrahim rayen Ismaïla ñu wacce sama garab ñu wacce garab ak garab du shaytan ñu ne kon ñenti cant yoy yépp Yalla ko mom ndax kenn ku ci nekk da bangalé ma ngi sant Yalla nga wax kon ñenti cant yoy yépp del wat na ci borom kon yam bur gi nga xamanteni ya mom cant te yow ya fenté asamani ya créé asamani ak suuf yow mi nga xamanteni ya mom nguur kenn mom ku ci itam muy bakkal yu ci nguur ya ko abal ndax yow ya mom nguur yow mi nga xamanteni yaay borom magay di borom tedda gi ma ngi lay ñaan nga julli ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam julli ci ay ñoñam ma ngi lay ñaan ci barke yaronte bobu sama mbir mi ma nekké ak xaf bi ma nekké yalla nga mu wutal buntu yaatu yu ma ci génné te itam yalla nga ma defal wërsepp fu mako froggé ak fu mako froggé wu neneen bi mu waxé ñaan gi ci la yalla dogal mu génn ca ten ba am yeneen tukki ko diko jël waye gis nañ ne mbokk yi histoire yu ñu yalla yusuf xaju ci ben waxtu motax day nek ay halaqat bu ñu waxtane ci aljuma bi bu benen aljuma bi ñewé ñu waxtaan bu jéxul ñu waxtaan ak ci benen aljuma bi waye dal fiñu ag ak yeneen ci yalla yusuf mo di ne dal bayam bëgg na mbugel ko xamanteni mbugelu yalla rek te itam gis na ay taranga yu feeñ ci yusuf yo xamanteni dafa garsi te modi yalla nak nako def yenen ci dal ko def itam mu nek nit ko am daraja yo xamanteni aduna bi yeb dañ ko wuyisi ci la woon itam gis nañ ni netali na ak gentu bo xamanteni bam ko netale e bako mbokk yi degge def na ci ñoom ak kañaan lolu taxna ñoom fat nañu yusuf ci seeni pexe jël nañ ko ba dugal ko ci teen teen bu ko dugal nak japp nañ ne ñoom yusuf deena légi nak ñoom lañuy xënté moddi ñuy démé ci seen wëjju ba waxtaan ak moom ba wan ko né ko Yusuf tiliya lek nañ ko légi nak ci complot bobu la mu nekk ba fexé la mu wala tarala pour mëna dem ci seen papa ba convaincre légi nak waxtaan wi mu ngi aggé insha Allah ci aljuma bi di ñëw wala ba ca top kon mbokk yi ñu leen di ñaan rek ngeen sigul ko ndax histoire la bo xamanteni alquran ci bopam moko netli waye du ay netli yo xamanteni dañ ko jëlé ci ma samba wala ma demba ay netli yo xamanteni alquran moko netli tuddé ko ahsan alqisas mbokk yi seen mbokk cheikh ahmed tidiane ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak seen mbokk abdullahi diop wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.